weer breken os de kop. Uver van al en uver niks. Op zo'n moment de twijfelste oste nog van richting Dix. Dix vroeg ik me af, waarom toch, wat heet het nu voor zin? Num dichte die, zus wie ik, zit er niet uver in. Iedere keer is er wel jet, woeste wakker van schriks. Dat is van die pillen tegen de stress, die is de immer schliks. Houd dich in acht, spoor dich niet, het komt wie het komme mot. Num dich de tief, schuss wie ik, dan blijfst de boete schot. Ik doe het op mijn sloven, ik tafel toch zo heer. Zongerte ontploffen, trampel ik door het leven heer. Ik maak me niet gek aan die trots gebrek, al kummelt zijn putjes terecht. Op mijn 11e, 30e, niks overhorst. Als ik kom, mis iedereen weg. Luister goed naar mijn rot. Nee, ik meen het niet slecht. Kijk naar mij, schlof lekker met. Gooi din leven niet weg. Rustig nu, ho ho, stop. Niet met die naas vooran. Num dich de die, schuss wie ik, daar is geen kunstje aan. Ik doe op mijn sloven, ik tafel toch zo heer. Zongerte ontploffen, trampel ik door het leven heen. Ik maak me niet gek aan die koorts gebrek, al kump op zijn putjes terecht. Op mijn 11e, 30e, niks overhorst, als ik kom mis iedereen weg. Ik doe het op mijn sloven, ik tafel toch zo heen. Zongerte ontploffen, trampel ik door het leven heen. Ik maak me niet gek aan die koorts gebrek, al kom op zijn putjes terecht. Op mijn 11e, 30e, niks overhorst, als ik kom mis iedereen weg. Op mijn 11e, 30e, niks overhorst, als ik kom, mis iedereen weg.